Teraz złoty 89 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przez następne 5 godzin przez Polskę będą przechodzić gwałtowne burze, zapowiadają synoptycy. Zderzenie cysterny z samochodem osobowym na A4 w Katowicach, na drodze spore utrudnienia. Trump daje Putinowi mniej czasu na zawarcie porozumienia z Ukrainą. Polska wciąż znajduje się pod wpływem układu niskiego ciśnienia, informuje Grzegorz Duniec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez kraj przemieszczają się gwałtowne burze i nawałnice, którym towarzyszą intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Zjawiska te mogą utrzymywać się jeszcze przez najbliższe 5 godzin, powiedział ekspert IMGW. Ten układ niskiego ciśnienia, on w dalszym ciągu będzie się przemieszczał na północ i właściwie po północy powinien już opuścić nasz kraj. Sam ośrodek powinien znajdować się już nad Morzem Bałtyckim, ale to nie oznacza, że nie będzie kształtował u nas pogody. W dalszym ciągu będziemy już w zasięgu zatoki z frontami atmosferycznymi. Wczoraj ulewy i podtopienia pojawiły się m.in. w Beskidach na Opolszczyźnie, w Kielcach i okolicach Radomia. Lokalnie w ciągu doby spadło 1,5 metra deszczu. Dziś te opady są mniejsze. Dziś podtopiło m.in. południowe części województwa łódzkiego, Bełchatów i Radomsko. Nawałnica przeszła też po południu nad Warszawą. Po wypadku częściowo zablokowana jest A4 w Katowicach w rejonie węzła Mikołowska. Samochód osobowy zderzył się z cysterną. Jedna osoba została ranna. Na jezdni w kierunku Krakowa ruch odbywa się jednym pasem. Służby próbują postawić ciężarówkę na koła, co może potrwać kilka godzin. A4 korkuje się od granicy z Chorzowem. Duże opóźnienia pociągów przyjeżdżających przez Mońki z powodu śmiertelnego wypadku na torach rano we wsi Dziękonie. Kierowca wjechał na niestrzeżony przejazd. W auto uderzyła lokomotywa PKP Cargo. Mężczyzna zginął. Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych mówi, że droga powiatowa w tym miejscu i tory na trasie Białystok-Ełk są zablokowane. Ruch pociągów na linii Białystok-Ełk został wstrzymany. Przewoźnicy Polregio oraz Intercity wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły można znaleźć w portalu pasażera. Podróżnych prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty wygłaszane na stacjach. Nie wiemy jeszcze, kiedy zakończą się prowadzone na miejscu czynności. Opóźnione są pociągi Intercity Biebrza, relacji Gdynia-Warszawa przez Białystok i Hańcza-Białystok-Giżycko. Osunięcie ziemi było według policji przyczyną katastrofy kolejowej w Niemczech. Wczoraj wieczorem na południu kraju po wykolejeniu pociągu zginęły 3 osoby. Eksperci pracują na miejscu wypadku, ale już pierwsze ustalenia nie zostawiły wątpliwości. Doszło do przepełnienia kanału ściekowego, co spowodowało spływ wody po nasypie. Osuwisko dostało się na tory, powodując wykolejenie. Przekazał Sven Franken z policji w Ulm. Zginął maszynista i jadący z nim stażysta. Trzecią ofiarą była 70-letnia pasażerka. Aktualne ustalenia mówią o 41 kolejnych osobach, które odniosły obrażenia. 6 z nich bardzo ciężkie. Linia Sigmaringen-Ulm, nazywana trasą Doliny Dunaju, bo na długim odcinku biegnie wzdłuż rzeki, jest dziś zamknięta. Będzie przywracana do ruchu po zakończeniu analiz okoliczności wypadku i sprawdzeniu przejezdności po wczorajszych ulewach, które doprowadziły do osunięcia ziemi. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump deklaruje, dam Putinowi mniej czasu. Amerykański przywódca ogłosił w połowie miesiąca, że prezydent Rosji ma 50 dni na doprowadzenie do zawieszenia broni. W przeciwnym razie Moskwa będzie się musiała liczyć z sankcjami. Teraz jednak Donald Trump powiedział, że ultimatum wygaśnie wcześniej. Jestem zawiedziony prezydentem Putinem, bardzo zawiedziony. Zredukuję te 50 dni do jakiejś mniejszej liczby, bo już chyba znam odpowiedź na temat tego, co się stanie. Prezydent Trump jest w Szkocji, to wizyta prywatna, ma elementy jednak polityczne. Rozmawia z dziennikarzami, dziś spotka się z brytyjskim premierem i szefem regionalnego rządu Szkocji. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra albo dobra. Z OZE pochodzi aż 50% energii w sieci krajowej. Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed wzrostem stanu wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno w centrum i na wschodzie. Tam nadal może padać deszcz, a lokalnie pojawią się burze. Na zachodzie rozpogodzenia i wszędzie wietrznie, teraz od 16 do 23 stopni. Nad ranem od 11 na Podhalu do 16 nad morzem i w centrum i 17 na Podlasiu. Zapraszamy do reklamy.

Natalie Bergman na początek naszego dzisiejszego spotkania. My Home is Not This World, czyli utwór tytułowy najnowszej płyty Natalii, która ukazała się 2 tygodnie temu. To album, który polecam w szczególności w dzisiejszych czasach, bardzo ponurych, ciemnych, chwilami trudnych. Ona nam daje takiego słońca, takiego światła. Terapeutycznej, debiutanckiej płycie przeszedł czas szukania swojego miejsca na ziemi, chociaż wydaje mi się, że muzycznie Natalie Bergman już dawno znalazła w muzycznym świecie swoje miejsce, które brzmi jak pop rodem z lat 60. To my jeszcze przez chwilę w tym uniwersum pozostaniemy, a przypominam, że audycja w tonacji trójki do 16. Oh, I didn't know you were leaving so soon. I hardly got to see you. Oh, the world so cold and unkind to you, oh my love. Where did you go? Are you alone now? Waited so long, now I cannot find you. I didn't know you'd be leaving so soon. Did you go that morning? You took a drive, 16 firemen. I got the call, there was a painting of a lonely tree. Imposter, leisure seeking honey, sucker living on the Thames with his dream boat, honey. Big man laughing. And I cry, and I cry, and I cry when I see you, Bababoo. And you shiver, shiver, shiver. And I shiver too. I shiver with you. I shiver with you. Cause you were the bravest of them all. And the art of the storm, the artful tower, the pain that shined, and all those mistakes. I'm drowning in these urine lakes. Oh, celebrate me, celebrate me. I wanna at you with dollars. Relax in nice colours. Arse ones and bad lovers. Shoulder pads. Lick my forehead, you white bread eating cockroach. Show me your driving licence. And all others. At what point do we stop the cognitive dissonance, the implied nuances, and the high street lampooning of our brothers and sisters? Baxter Dury, jeden z tych głosów, który zwykle towarzyszy mi w podróżach, w tym roku jeszcze bardziej niż zazwyczaj, a to ze względu na wspaniały koncert, jaki Baxter Dury i jego liczny zespół zagrał na głównej scenie Off Festiwalu w tamtym roku. I proszę się przygotować, bo w Trójce w ciągu tego tygodnia dużo będziemy mówić o tym wydarzeniu. Też cóż się dziwić, skoro na mapę festiwalu po 6 latach nieobecności wróciła nasza trójkowa scena. No i z tego powodu ogromnie się cieszymy. Festiwal rozpocznie się już w najbliższy piątek, 1 sierpnia, potrwa do 3 sierpnia, a zatem podejrzewam, że jeszcze nawet po zakończeniu tego festiwalu będziemy wracać wspomnieniami. Też z tej okazji szykujemy bardzo dużo relacji, audycji specjalnych. No jedną z nich będzie Radiowy Dom Kultury, który powraca do Trójki na ten jeden raz, a poprowadzą ją autorzy, czyli Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś i Agnieszka Opszańska. Serdecznie zapraszamy do słuchania w sobotę od 14 do 16, a Agnieszkę Szydłowską, Michała Nogasia serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj nasi dyrektorzy jadą do Kazimierza Dolnego na Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, by o godzinie 17.15 poprowadzić dyskusję na temat tego, jak dzisiaj mówimy o kulturze. Myślę, że tutaj bardzo dużo wątków się pojawi i być może częścią z nich Agnieszka Szydłowska podzieli się w kolejnej tonacji Trójki. Do tej trójkowej sceny i OFA będziemy jeszcze dzisiaj w audycji powracać. Zanim jednak to się wydarzy, to czas na jedną z piękniejszych letnich piosenek, która ukazała się w tamtym tygodniu. Ależ ten utwór płynie. Najpierw najnowszy utwór Blood Orange, który zaprosił Caroline Polaczek, Lord i Mustafy do utworu Mind Loaded. A jak ja tylko raz usłyszę zaśpiew Caroline Polaczek, to nie mogę przestać myśleć o tym wyjątkowym wokalu, więc też przed chwilą szybki powrót w utworze Hit Me Where It Hurts do jej albumu z 2019 roku. A teraz przeskakujemy do 2022 i pozostajemy przy tych charakterystycznych wokalach, no chyba teraz jednym z najbardziej wybijających się na tle pozostałych tych brytyjskich. Trójka. Thank you. No, z pewnością będę stała w jednym z pierwszych rzędów pod barierką na OFF Festiwalu. Na scenie Trójki MJ Lenderman już w najbliższą niedzielę, czyli 3 sierpnia. No, to jest wydarzenie ogromne, tak samo jak dla mnie przynajmniej koncert Nilu Feriani, która pojawiła się przed MJ Lendermanem. Nilu Feriania wystąpi bodajże, patrzę na stronę internetową, w piątek, 1 sierpnia o godzinie 20:25 na scenie Leśnej. Zarówno jeden, jak i drugi koncert myślę, że będą naprawdę bajeczne. No, a my się cieszymy oczywiście, no bo Trójka powraca na festiwal ze swoją sceną. I też myślę, że to jest dobry moment, aby wspomnieć, że jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu, to w tym tygodniu, słuchając właśnie Trójki, można zdobyć ostatnie karnety na to wydarzenie. Podpowiedź dzisiaj w audycji, która rymuje się ze słowem tonacja. Gas until the head, it knocks me down. Losing the senses in a race towards the light. I see the shadow, but the shape can't recognize. They call the spies, they call the spies. I spill my guts until the headache knocks me down. Losing the senses in a race towards the light. I see the shadow, but the shape can't recognize. They call the spies, they call the spies. They call the spies and spy the fuck our only food. Is keep ourselves close to the limits on the run. We never fought over those lies until the time. They call the spies, they call the spies. You keep on scratching till you bleed. Mindful of spice, they call the spies. We burn the wisdom of the high. Around your city and your car and in your heart. You make you wonder, will we manage to return and get your blood and take you down? You're the fuel, you're the fire, you're the get things done. She is gone, you're the fire, yeah, to survive. Sing it out, you can rise, show me no surprise. Smell the blood, smell the blood, and you pay me. You're the fuel, you're the fire, you're the get things done. She is gone, you're the fire, yeah, to survive. Sing it out, you can rise, show me no surprise. Smell the blood, smell the blood, and you pay me. To pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam tłokami od w ten but. Podaj, jeszcze wczoraj byłaś tak, tak na kroki, błąd tapicerki, opić, o maj. Dziś zamykaj, powieki szczelni, pomoknie. Chłopak, ej, chłopak. Rozlane mleko na środku pokoju, gdy w kątach popobiowiska przystań. Spokój, idź tam, skup się na wiatr, wrzucasz zaklęcia, krótkie te spięcia. Muszę to w końcu przechorować, oddech z bliska, niebo błyska teraz. Dystans. Stoję w deszczu bez opaw. Ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam tłokami pod w ten but. Podaj, jeszcze wczoraj byłaś tak, tak na kroki lub tapicerki, obić, omaj. Dziś zamykaj. Hi, i Skafander, przed chwilą w Trójce. Bardzo przyjemny wokal, niebanalny tekst. To charakteryzuje trio, które debiutuje w tym roku i muszę przyznać, że bardzo mi się ten debiut podoba. Jestem ciekawa, dokąd to trio powędruje w tym skafandrze, oby jak najwyżej, jak najdalej. Zresztą też osoby, które głosują na listę przybojów Trójki, mogą kojarzyć ten numer. A przed Jim Winsdom, czyli polski kolejny skład, który brzmi naprawdę brytyjsko, a jest to skład tworzony przez wielu już doświadczonych muzyków, no między innymi Tomka Sadeckiego, Igora Wiśniewskiego, Artura Szalasza i Alana Kapołkę, którzy też na co dzień grają w takich zespołach jak Klawo, Sojus czy Nene Heroin. I bardzo podoba mi się to, że te składy z Pomorza decydują się na eksperymentowanie i dawanie upustu swoim muzycznym inspiracjom, emocjom właśnie w postaci Jim Winsdoma. Teraz pozostajemy już do końca audycji przy polskiej muzyce, a zakończę go jeden wątek, który można określić jako wspomnienie. Michał Pepol, jego muzyczne interpretacje twórczości jednej z ważniejszych polskich artystek, czyli Kory. A dzisiaj przypada kolejna rocznica śmierci tej wybitnej postaci i wielu artystów swojej twórczości właśnie nawiązywało do dorobku artystki niejednokrotnie. Ja dzisiaj powracam do mojej ulubionej piosenki Manamu. Otwieram widzę, jeszcze drżysz, gorące pusta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło, falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Manam i utwór Lipstick on the Glass, utwór, który zasila płytę Mental Cut, od wydania której to mija w tym roku 40 lat. Uważam, że nadal brzmi ona po prostu świetnie i też twórczość Manamu, Kory do dziś ma wpływ na polskie zespoły. No jednym z nich jest między innymi grupa Metro, którą też stali słuchacze Trójki mogą kojarzyć. A ja postanowiłam sięgnąć do naszego trójkowego archiwum. Na niecały rok przed śmiercią Kora udzieliła wywiadu Piotrowi Metzowi, w którym między innymi mówiła o tym, dlaczego śpiewała rocka po polsku. Dlatego, że ja mam niesamowity kult języka polskiego. I w ogóle miałam taką ambicję w latach 80., jak robiliśmy i graliśmy koncerty w Niemczech, to ja sobie wyobrażałam, że nie będę nagrywać płyt po angielsku. Dlaczego mamy nagrywać po angielsku, jak więc mogę nagrywać po polsku? Bo przecież ludzie nie rozumieją tego, co ludzie śpiewają po angielsku, to równie dobrze mogą nie rozumieć, ale rozumieć coś innego, to co i my rozumiemy. Ale to się nie sprawdziło. A później opowiadała o tym, jak tworzyła muzykę w latach 90. Te lata 90. one były trudne dla nas wszystkich i dla wszystkich ludzi piszących, tworzących, bo bycie cały czas w opozycji i tworzenie sztuk, które przemycają wszystko, prawda, i problemy obyczajowe, i filozoficzne, i egzystencjalne, takie normalne, i jakieś, wiesz, no szaleństwa ludzkiego umysłu, to, no to wiesz, wyższa szkoła jazdy. I trzeba było, wiesz, pisać o tym, co ta wolność z sobą niesie. I to było bardzo, bardzo trudne rozpoznanie, żeby to nie było głupie, żeby było wiarygodne, żeby do kogoś to trafiło, żeby to miało sens. Ale co się okazało? Okazało się, że ludzie byli tak potwornie zmęczeni, że chcieli tak naprawdę tylko i wyłącznie od pewnego momentu rozrywki. Jedną osobą, która się przebiła wtedy, ale to jest przebicie się dekadowe, pokoleniowe, była Kasia Nosowska. Każdy, wiesz, idzie i co innego go interesuje, prawda, ale to trzeba mieć potencjał. To było wspomnienie Olgi Sipowicz. Znani nam wszystkim jako Kora. W tonacji Trójki dobiega końca, a zakończymy wspomnianym głosem z potencjałem, czyli zespół Hej i utwór List. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Życzymy spokojnego poniedziałku i do usłyszenia. La, la, la, la. La, la, la.